ذکر کو سورہ قذر پسې او نزول کې پد سورہ طلاق نه دی ګور مخ کې د قران عظمت بیان شو شان بیان شو نو سورۃ بینہ کې زجر ورکه خلق لا چغی د دومره لوی نعمت ناشکر یو کړه دومره بدبخت خلق دومره گمراه خلق چې هغه قران نازل شو چغی او پکې مخ کې خپل کتابونو کې ویلې دو صفاتونه ویلې دو د پیغمبر صفاتونه او دار سره خبرو او چې راغنو انکار وکړو نو دغه خلق بدبختی بیانې دغه بدقسمتی بیانې چې په نورو خلقو باندې الله رب العزت عمر هم کړي او په دې مخ کې کړي دي چې دې ته نه مخ کې خبر کړي وخا چې دا کتاب پر راځي دا سي پیغمبر پر راځي دا سي او چې څنګه راشي ناغي رد کو موږ نه منو نو صورت کې اصل مطلب زجر دی سخت د پاره د اهلی کتاب او د مشرکینو زجر او داغی عیوب ذکر کئی داغی جرائم بیانی او جرائم دغه دی چه اللہ و توحید امر کرده و اغیب انکار کرده اللہ و تا دا صلاة و دا زکاة امر کرده و اغیب انکار کرده اللہ و تا دی پیغمبر و دا قرآن تابداره امر کرده و اغیب انکار کرده بس دا اغیب بدقسمتی و بدبختی و بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين معنی ډیر دي خود منفكين په ژبان دي چې دې لفظ معنی ډیر دي ښا نو اول معنا بدا کو چې دې أهل الكتاب او مشرکانو د پیغمبر صفاتونه نه پرې خوده دیبم تعریفونه کوله غیبم تعریفونه کوله خو چې کله راغې نن کار وکړ او دې په صفاتونو نه مړې دو او چې کله راغې نو ټولو انکار وکړ ځالوم به معنا نو کافران د اهلی کتابونه او د مشرکانو نه منفکینا پری خودن کی صفت دا پیغمبر لرا منفقینا مدح رسول اللہ صلی اللہ پری خودن کی صفت دا پیغمبر لرا حتی تاتی یوم البینا ترغی پوری چراغ لبینا نو پری خودو ادا غنده او دویم منفقینا نو کافران دا لی کتابو مشرکان منفقینا پری خودن کی خپل کفر او شرک لرا دمرا پکلکو نو پری خودن کی خپل کفر او شرک لرا تردی چی راغ لدی تبینا نو راغ لکن داگو پخلی هم پری نخودو داغه په دعوت باندې کوم نصیحت باندې کوم عمل وکړو تمره په دې خپل کفر باندې شکل وکړه الله ولا عذاب نه ورکاو د دین نور بد قسمتی او بد عملی ستو وي ښا په کار خداو چې هغه راغې نو چې بیا توبه استلې وکړه ښا او دریم منفقین محمل نو کافران هم اهل کتاب او مشرکان منفقین متروکین حملن دې دغه شنو شو پرې خو دې چې دې بخوري اسکی او دینه وته پوسنه کیږي حتا تات یوم البینه وګور الله مکلف کړ کنه بینه وتره ده کنه دا ځکه چنور نه پرې خو د محمد چیرونه باندې نه خوري سر سره امتحان پی کوما نزکو تا بیینا را لخا چیدی دنیا کی اللہ سو پریدی محمد ایو ترکا سودن پیدا خیال چیدہ محمد پری خودشی نا نو متروکین حملا ابل معنی دا دنیا نتلل دا دنیا نا علا لالو چلاو تبین راولی گلخا کبا خپل مرگ لالو کبا دبل دا لاسا لالو خا نو او کسان کافران دا اہلی کتابو دا مشرکانو نا منفکینا جدا کی دن کی دا دنیا نا حتا تاتیهم البینا تردی چه راغ لدی تبینا علا دنیا نا جدا شو چه عن بینتن لیهلک من حلک عن بینتن ویحیا من حی عن بینتن دکه چه اللہ ارچا تا دعوت را لیگی او بی دعوت ایسوک ندی پریخی دا دنیا دا امتحان زید انو خواه اگا بینا سوا رسول من اللہ رسول دا اللہ طرف نو عظیم الشان یتلو صحفا مطحرتا چه اگا لولی اوز خونا لولی دیتا حکایت دا حال ماضیه وی کنا اگا وقت کی چهونو یتلو کنا چکل موجودو نیتلو عرض ہے کہ مکہ کی یتلو مدینہ کی یتلو دداغکارو چلولی پذیبانی صحفا متحارتا اگا صحیفی پاکی اگا سورتون دا قرآن پاک فیہا کتب قیمہ چپاگی کے مقاصد دی دیر قیمتی مزامین کتب قیمہ دا توحید مضمون دا رسالت مضمون دا قیامت مضمون دا صداقت مضمون دا بگلہ را جمکڑی کنا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب دا زجر دے دا دوار قومنو ندی جدا شوی آغا کسان چی اہلی کتاب دی دا دی قرآن نا و دا دی پیغمبر نا مگر پس داغی چراغ لدی تبینا اگا مانا تا اشارہ کی خوا چی نو پری خودن کی صفت دا پیغمبر لا صفتو نا بے کولو مشرکانو باموی چی صادق دے و امین دے چلا نو پیغمبر شوی خوا اهل کتاب و مکانو یستفتحون علی الذین کفروا و چه کلا دعوتی پیش کن نواز تفرقو بیا جدا شد بیا عرص پری خودو نی بیا تعریف کن نی سکو الا ان بعد ما جات مل بینا پس داغینا چه بینا و ترال او پوش نیوی دا ظلمو کن چه دا پیغمبر خلافیو کن تغنی اعراض کو سرد علمنا ادویم وما امیرو اللہ لیعبد اللہ مخلصین له الدین امر نو شوی دیتا مگر صرف دا توحید چه عبادت تکی دا اللہ خوبدا سے حال کی چه مخلصین شی موحدین شی خالص کی اغل ربلنا حنفاء چه ده هر باطل نمخواری یهودیت پریدی عیسائیت پریدی او شرک پریدی ده هر باطل نمخواری ده امر و تشویو ده قدی ده اصلاح و یقیم الصلاة و یوت الزکا او چه پابندی کی ده منزو او ادا کی زکاة و ذالک دین القیم او ده غدین ده قیمه دی دین خو قیمی کنه ذالک الدین القیم سوره یوسف کرا علیو ذالک الدین القیم دلتا مؤنث ولی راغی فصل کی دلتا کی وسر موصوب تی کنه دا دین دے حضرت شیخ باوی دا دین دے دا جماعت مضبوط ذالک دین الامت القیمہ جماعت القیمہ او یا وذالک دین الملت القیمہ دا بور سری دا اصول بیان شو خواه اغا اصول مهمه چلی را لگلیو او دی دوار طول کافران داغین انکارو کو خواه نو دی وجن دنیا و داخرت عذابون پرادو ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین بشکاو کسان چی کفر اکڑے دغا اهل کتاب دی او دغا مشرکان دی منفقین چوتاوی لشفا دیبا پور دا جہنم کی امیشہ بی پدی کے اولائے کم شر البریہ دا دی بدترین دا مخلوقات او بیشکا کسان چیمان روڑو عمل کرے صالح اولائے کم خیر البریہ دا دی بہترین دا مخلوقات جزاؤم عند ربیم بدلت دی دخپل رب سر دا اگر جنتنا دا میشوالی چی بئیگی ولان دا غیر نهرونا خالدین فیا ابدا میشوی پاگی که امیشا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ دا دین رضا دے و دیب دا اللہ نرضائی ذالک لمن خشی ربہ دا جنت دا اگر چا دا پارا دے چیریگی دا خپل ربنا منطقیانو پاکی قیاس جوڑ کردی صغرا کبرا دیولا صغرا کردو لید ذالک لمن خشی ربا دا جنت دا چا دی چی ریگی دا پل ربنا اس دا خلق گورو چی دا سو کی ریگی دا معلومو الپکار دی ناغا پا سور فاتبر کیو چین نما یخش اللہ من حباده العلماء چی حدا اسد تی نلری کی چی خشیه یخشا دا حد اوسط تی نو نتیجه داشوا چی ذالک للعلماء خب اکی گئی ما خواه جنت تا علماء شو علماء چا توی موحدینو توی دا دید علماء میا دا موحدینو توی علماء خواه کاغا علم دے کارسو سورت زیب